آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان چار فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، یہ بات کے بارے میں اور طرح توجید کر دیجیے، جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے، مسلمان جو چار فرقوں میں تقسیم ہوئے، آج یہ سارے فرقے بالکل واضح ہیں. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ چاروں ائمہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں تشریف لائے اور جن کی علم اور فضیلت کی بنا پر لوگوں نے ان کے لیے امامت کا درجہ تسلیم کیا، ان چاروں ائمہ نے اس بات کی تاکید کی کہ احادیث پر عمل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس پر عمل کرو، اور اس کے مقابلے میں میری بات پر عمل نہ کرو بلکہ میری بات کو دیوار پر مار دو. چاروں ائمہ نے اس کی تاکید کی اور اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا کہ میری تکلیف نہ کرنا. چنانچہ ان ائمہ کے اس قول کے نتیجے میں اور سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کی تاکید کے نتیجے میں یہ صورت رہی کہ خود ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کے زمانوں میں لوگ سنت ہی سے وابستہ رہے، اور ائمہ کے جو استنباطات تھے یا ان کے جو فقہی نتائج تھے، ان نتائج کو انہوں نے صرف استفادے کے لیے اپنے سامنے رکھا، عمل کے لیے بہرحال انہوں نے سنت ہی کو سامنے رکھا. 400 برس گزرنے کے بعد جو لوگ آئے، جب زمانہ جب لوگوں کے حالات بگڑ گئے اور مختلف قسم کی دنیاوی یعنی مختلف قسم کے دنیاوی مقاصد نے اخروی مقاصد کا غلبہ پا لیا، تو اس صورت میں ان ائمہ کے نام سے اور ان کے حوالے سے لوگوں نے تقلید کا سلسلہ شروع کیا، اور اس تقلید کے ذریعے سے اپنے دنیاوی فوائد کو حاصل کرتے رہے، دینی فوائد انہوں نے اسے حاصل نہیں کیے. پھر اس راستے پر چلنے والے علماء نے بہت سارے مسائل پڑھے، بہت سارے مسائل خود نکالے اور امام کی طرف منسوخ کر دیا. بلکہ حنفی فقہ کی بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر قیاس جلی کے ذریعے سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوخ کرنا درست ہے. یعنی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی یا جو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، بعد سے آنے والے علماء اگر اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوخ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے اپنے ائمہ کی طرف بہت سے ایسے مسائل ان لوگوں نے منسوخ کر دیے جن سے کہ وہ ائمہ بری تھے، اور لوگوں کو بتایا کہ صاحب یہ فلاں امام کا فیصلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے، اس پر عمل کرو، اور یہ کہ کسی امام سے وابستہ ہوئے بغیر تمہاری نجات نہیں مل سکتی. تو ایک غلط راستے پر وابستہ کرنے کے لیے ان اماموں کے ناموں کا سہارا لیا گیا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان چاروں ائمہ کے ماننے والے جو چاروں فرقے ہیں وہ انتہائی شدید قسم کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. مالکیت کو ماننے والے لوگ افریقہ میں ہیں، وہ عام طریقے سے تیجانیوں کا جو طریقہ ہے اس سے وابستہ ہے، اور تیجانی وہ شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میری بیعت نہ کرے تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں جانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے راستے میں چلنا کافی قرار دیا، مگر تیجانی یہ کہتا ہے کہ جب تک میری بیعت نہیں کوئی نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ایک شخص نے ایک شدید گمراہی پھیلائی، اور مالکی مذہب کے لوگ اسی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. افریقہ میں اس چیز بالکل عام ہے، کوئی شخص جب تک کی تیجانی یا اس کے قریب کے کسی طریقے کو اختیار نہ کرے سمجھنے کی مسلمانی نہیں ہے. شافعیہ کے نزدیک یعنی شافعی جو لوگ ہیں ان کے یہاں قیام ہے، وہ احمد بدوی جو مصر کے اندر مدفون ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے بھی بڑھ کر کے ہے، اور جب تک اس کو لے جا کر کے وہاں پر اس کی قبر پر کچھ نظر نہیں چڑھاتے، جانور نہیں چڑھاتے یا اس طرح کی چیزیں نہیں چڑھاتے تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش نہیں ہوگی. سالانہ وہاں پر زبردست قسم کا اوس لگتا ہے اور انتہائی جہودت کی حرکات ہوتی ہیں، اور انہی کو ہدایت سمجھا جاتا ہے. کچھ اسی طرح کا معاملہ حنابلہ کے اندر بھی تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حنابلہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہوں نے وہ سارے راستے چھوڑ دیے. ان کے ہاں جو طریقہ تھا، اگر اس کی تفصیل آپ معلوم کرنا چاہیں تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو اپنی تحریر جاری کی اس وقت ان کے جو حالات تھے اس کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے قبروں اور کاروں اور درختوں وغیرہ کی لوگ پوجا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں حناف جو ہیں آپ ہندوستان میں، پاکستان میں اور مختلف جگہوں پر ان کا حال دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ساری خدائی انہوں نے قبروں کے اندر ہی دفن کر رکھی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ یہ چاروں فرقے جو ہیں کس طریقے سے گمراہ ہیں، اور انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ امام سے اس راستے کا کوئی تعلق نہیں ہے، امام کے نام پر انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اس کا امام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر ائمہ آ جائیں اور دیکھ لیں تو سیدھے ان کو لعنت کریں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی ہے اس کا مطلب بالکل واضح اور صاف ہے. آخری سوال یہ ہے کہ سورہ مریم میں یا اخت ہارون کر کے مریم کو بلایا گیا ہے، اس آیت کا بیان بتائیں. یہ اصل میں یا اخت ہارون جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام ان سے بہت پہلے گزر چکے ہیں. تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام کسی نبی کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر رکھ لیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ابراہیم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام یوسف ہوتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے. تو اسی طریقے سے مریم کو جو ہارون کہا گیا تو یہ اس زمانے میں ان کے بھائی تھے، یہ نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ مراد ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی انسان کسی قبیلے سے ہوتا ہے تو اس قبیلے کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو سب سے پہلے نمبر کا باپ ہوتا ہے جد اعلیٰ جس کو کہتے ہیں اس کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے. تو عربی میں اس صورت میں کہتے ہیں ھذا اخو فلان، یا ھذا بنت فلان، یا اخت فلان، یہ فلان کا بھائی ہے یعنی اس کی قبیلے سے ہے، یہ فلاں کی بہن ہے یعنی اسی قبیلے سے ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے یا اخت ہارون کو کہا گیا، کچھ لوگوں نے یہ معنی بھی بتایا ہے. اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ لوگوں کا یہ یقین کہ مرنے والے کی روح کو اہل و عیال کی پریشانی یا غلط کام سے تکلیف ہوتی ہے یا اپنے گھر والوں کے حالات سے باخبر ہوتی ہے، کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بات صاف ہے کہ جو لوگ ابرار اور نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علیین میں پہنچا دیتا ہے، اور جو فجار و بد کردار ہوتے ہیں ان کو سجین میں پہنچا دیتا ہے. اب وہ اپنی جس حالت میں ہیں اسی حالت سے خوش یا پریشان ہوتے ہیں، اور اس بات کی ان کو کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کے بعد جو لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں ان کا کیا حال ہے. اس سلسلے میں صرف ایک فریق کو مستثنی کیا گیا ہے جو کہ شہداء کا فریق ہے. جب ان کو شہید کیا گیا، شہداء کی یہ جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو یہ خبر دے دے کہ ہم شہید ہونے کے بعد ہم نے تیرا انعام پایا اور تیری رضا سے ہم راضی ہیں اور خوش ہیں، اس کی طرح ہم کو پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس میں یہ بتایا کہ انا رضینا انا قد لقینا رضینا ربنا فرضی انا ارغانا، کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی تو ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہم کو راضی بھی کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اطلاع ان کے اہل عیال کو دے دی، باقی اور کسی فریق کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آتی ہے. اور دنیا کے حالات کا جاننا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے تو ان کو غم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شہداء جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا، اور اس کے بعد کہا کہ اور کیا چاہتے ہو، اس کی تمنا اور عرضی کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا کرم کیا ہے، ہم کو اس طرح نوازا ہے، اب ہم کیا اور آرزو کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر کچھ بتائے ہوئے چھوڑے گا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری ایک ہی آرزو ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم پھر لڑائی کریں اور پھر تیرے راستے میں شہید کیے جائیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب ان کو گویا آخرت کے پہلو سے کوئی آرزو نہیں ہے، چھوڑ دیا. مگر یہ بتایا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی تم کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا ہے. تو جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کے تعلقات کٹ جاتے ہیں، اور پھر یہاں کے حالات سے اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. صحیح بات یہی ہے. کھانے پینے اور سونے کی سنتیں کیا ہیں؟ اب یہ تو ایک تفصیلی بات ہے. اس سلسلے میں کھانے کے تعلق سے یہ ہے کہ انسان کو کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے, دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, اور جو کچھ پلیٹ میں ہے وہ اپنے قریب سے اس کو کھانا چاہیے. اگر کئی قسم کی چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ مختلف قسم کی چیزیں ادھر ادھر سے لے سکتا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے اور کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسی طریقے سے سونے کی سنت میں ہے کہ بستر جھاڑ دینا چاہیے اس پر کوئی چیز آنے گئی ہو, اور پھر دائیں کروڑ پر سونا چاہیے, اور سونے کے وقت جو دعائیں مشہور ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھنی چاہیے. ان میں سے جو دعائیں ہیں ان میں سے بسم ربی وضاۃ جنبی وبکا ارفعہ, اللہم ان نفسک نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادک الصالحین. یہ دعا ہے. اور سونے کے بعد آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور دوسری بھی دعائیں ہیں, بعض چھوٹی ہیں بعض بڑی ہیں, کوئی بھی ایک دعا یا چند دعائیں یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں. کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر انسان غسل جنابت کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلے وہ آزائے وضو کو وضو کی نیت سے دھل لے, اور پاؤں دھلنے سے پہلے جب سر پر پانی مسح کا وقت آئے تو بجائے مسح کے وہ سر پر پانی ڈالے, اور اس کے بعد جسم کے بقیے حصوں میں پانی ڈالے, اور آخر میں پاؤں کو دھل لے. یہ وضو اور غسل دونوں کو بدلے کافی ہے, اور الگ سے اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کریں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ اگر انسان اپنی شرمگاہ بغیر کسی پردے اور بغیر کسی رکاوٹ کے چھوئے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. آپ نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ گمراہ جماعتیں چار ہوئی, کون ایسی گمراہ جماعتیں ہیں, کون سی تھیں, اور آپ کون سی باقی ہیں؟ دیکھیے چار چار جماعتیں تو کئی مرتبہ ہوئیں, اس میں معتزلہ جہمیہ اور شیعوں کی کئی جماعتیں ہوئیں, لیکن یہ جماعتیں بالعموم ختم ہو گئیں اور شیعوں کی جماعتیں اہل سنت سے الگ ہو کر کے بالکل انہوں نے اپنا سارا وجود الگ تھلگ کر لیا. اب سنت یا اہل سنت کہلانے والی جو جماعتیں ہیں ان میں سے جو چار جماعتیں رہ گئی ہیں اور جن حالت میں وہ ہیں ان کو میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. دوسرا سوال یہ کہ صحیح حدیث کے لیے کی جانے والی کوشش یا حدیث اور یا صحیح حدیث اور غلط کا فرق ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو کوشش ہوئی ہے اس کوشش کے نتائج کو علماء نے حدیث کی شرحوں میں لکھ دیا ہے, اور اردو میں جو ترجمے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بالعموم اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. اب ہم بڑی حد تک ان کوششوں پر اعتماد کر سکتے ہیں, اور ترجمے کے ذریعے سے یا اصل شرح کے ذریعے سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں کویت میں یہ بات عام ہے کہ عورتیں حملوں اور قافلوں کے ساتھ عموماً جو یہاں پر ملازم ہیں جاتی ہیں, اور ان کا کہنا کہ جب سعودی ایمبیسی والے ویزا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جائز ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شفائیہ کی طرف سے بھی یہ جائز ہے, یعنی شفائیہ کی طرف سے بھی. دیکھیے عورت بغیر محرم کے حج کے لیے نہیں جا سکتی ہے. حکومتیں اس سلسلے میں جو کام بھی کریں وہ شرعی دلیل نہیں بن سکتی ہے. شرعی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی ممانعت آ گئی ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے حج کے لیے نہ جائے. مالکیہ نے, شافعیہ نے نہیں بلکہ مالکیہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی عورت بوڑھی ہو اور دوسری ایسی عورتوں کے جھرمٹ میں جائے کہ جن کے ہوتے ہوئے محرم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ عورت حج کے لیے جا سکتی ہے. لیکن عام علماء نے اس کو بھی صحیح نہیں مانا ہے. اور صحیح بات یہی ہے کہ جس چیز کی عمارت حدیث کے اندر آ گئی ہے اس کے لیے اس طرح کے قیدوں اور شرطوں کے ساتھ جواز پیدا کرنا صحیح نہیں ہے. عورت بوڑھی ہو یا بوڑھی نہ ہو, دونوں صورتوں میں اس کے لیے خطرات ہیں. اور ابھی قریب میں اخبارات کے اندر بعض ایسی خبریں آئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے آدمی جو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ جو معاملہ تھا وہ بوڑھی عورت کے ساتھ تھا. آخری سوال یہ ہے کہ اگر تیسری رکعت میں اس طرح شامل ہوئے کہ آدھی سورہ فاتحہ پڑھ سکے تو کیا اس صورت میں وہ رکعت گنی جائے گی؟ دیکھیے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آدمی یہ کر سکتا ہے کہ اگر آدھی سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد امام رکوع میں چلا گیا لیکن وہ باقی حصہ پورا کر کے رکوع میں جا سکتا ہے, تو ایسی صورت میں بقیہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع میں چلا جائے. اگر رکوع میں امام کے ساتھ تھوڑا سا بھی اشتراک ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی قضا صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش میں انسان کھڑا کا کھڑا رہ جائے اور امام رکوع سے سر اٹھا دے تو ایسی صورت میں اس کی قضا نہیں ہوگی, اور اس کو نماز توڑ کر کے پھر سے اس کی قضا کر لینی چاہیے اور اس رکعت کو دہرانا چاہیے. سوال یہ کیا ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر ایک شخص رکوع میں جماعت میں شامل ہو تو رکعت اسے ملے گی یا نہیں, چونکہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوئی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو یہ سوال اور جواب تو تقریباً دونوں ہی اس سوال کے اندر آ گیا ہے. اور صحیح بات یہی ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پائی ہے, قیام نہیں پایا ہے اور رکوع میں شامل ہوا تو اس کی رکعت نہیں ہوگی. اس سلسلے میں احادیث تو موجود ہی ہیں, میں خاص طریقے سے وہ حدیث ذکر کرتا ہوں جس سے کہ لوگ رکوع پا کر کے رکعت پا لینے کے قائل ہیں, اور وہ حدیث ہے اصلاً صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ وہ نماز میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو یہ دوڑ کر کے رکوع میں شامل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ دوبارہ یہ کام نہ کرنا. تو لوگ کہتے یہ ہیں کہ چونکہ وہ رکوع میں شامل ہو گئے اور وہ رکعت شمار ہو گئی, اس لیے رکوع پانے والے کی رکعت شمار ہو جائے گی. اس سلسلے میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو رکعت رکوع کی حالت میں پائی تھی اس رکعت کو دہرایا یا نہیں دہرایا. جب یہ بات سرے سے کہیں موجود نہیں کہ دہرایا یا نہیں دہرایا, تو ایسی صورت میں اس کو دلیل بنانا یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا اور یہ بتایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا, تو اس کے ساتھ طبرانی کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ فما ادرکت فصل وما فاتت فاتم, کہ تم جتنا پاؤ اتنا پڑھو اور جو فوت ہو جائے اس کو پورا کرو. اب حضرت ابو بکر سے کیا فوت ہوا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ قیام فوت ہوا تھا اور سورہ فاتحہ فوت ہوئی تھی, تو اتنے فوت ہونے پر آپ نے فرمایا کہ جتنا فوت ہو جائے اس کو پورا کرو. تو اب یہ کھلی بات ہے کہ جب پورا کریں گے تو اس رکعت کو نہیں شمار کریں گے, اسی وقت پورا کریں گے. تو خود ان کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رکوع کے پانے سے رکعت نہیں ہوتی ہے, یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھائی اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اچھا, یہ سوال یہ کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی جائے اور ایک شخص رکوع کے وقت جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو کیا وہ رکعت اس کو مل جائے گی, کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہر سورہ میں ضروری ہے. تو یہ تو سوال تقریباً وہی ہے جو کہ ابھی کیا گیا تھا, لہذا اس کا جواب تو گزر چکا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دور میں آئینہ کی اتباع کے بغیر کس طرح سیدھے راستے پر چلے, جبکہ بات کہتے ہیں امام ہمارے ہی امام سارے ہی بحق ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام احادیث, یہ دونوں محفوظ ہیں اور موجود ہیں اور اس قدر واضح اور صاف ہیں کہ کسی بھی امام کی فقہ میں اتنی صفائی اور وضاحت نہیں ہے. ایک انسان جتنی آسانی سے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے اور احادیث کو سمجھ سکتا ہے, اتنی آسانی سے کسی بھی امام کی فقہ وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ سیدھے اور صحیح راستے پر چلنا زیادہ آسان ہے اور اماموں کے راستے پر چلنا مشکل ہے. لہذا سیدھا اور جو صحیح راستہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. ہم نے مدرسے کے اندر تجربہ کیا اس کا. صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس کو پڑھاتے تھے تقریباً ایک گھنٹے میں 3 سے 4-5 صفحے تک طلبہ پڑھ لیتے تھے. ایک گھنٹے کے اندر 3 سے 5 صفحے تک وہ پڑھ لیتے تھے. پھر یہی طلبہ جب فقہ کی کتاب پڑھتے تھے ہدایہ تو آدھا صفحہ بھی پڑھ نہیں پاتے تھے. ایک گھنٹے میں وہ تقریباً ایک تہائی صفحہ مشکل سے پڑھتے تھے اور بالکل اکتا جاتے تھے اور بہت سی باتیں باوجود بہت واضح طور پر سمجھانے کے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو حدیث میں اور فقہ کی کتاب میں کم از کم اتنا فرق تو ہمیں خود محسوس دیکھا اور تجربہ اس کا کیا ہے. اس لیے سیدھے راستے پر چلنے میں کوئی پیچیدگی اور کوئی مشکل نہیں ہے. میت کے حق میں قرآن خوانی کے بارے میں روشنی ڈالیے. دیکھیں جتنے شرعی کام ہیں ان کے بارے میں سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ جو موجود اور ثابت ہو اس کو اختیار کیا جائے گا اور جو موجود اور ثابت نہ ہو قرآن حدیث کے اندر اس کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی بھلا اور عمدہ معلوم ہو. اس کی سیدھی سی میں دو مثال دیتا ہوں. ایک مثال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز 2 رکعت فرض کی ہے. اب اگر کوئی شخص اس شوق میں کہ صاحب نماز تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لہذا فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کیوں نہ پڑھنے, باقی جو 2 رکعت پڑھیں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قیام ہوگا, رکوع سجود ہوں گے, اس کی آیتوں کی قرات اور تلاوت ہوگی, اس کی تسبیح ہوگی, اس کی حمد ہوگی, سارا نیک سے نیک کام ہوگا, اس لیے بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت کیوں نہ پڑھنے. اور اس بنا پر کوئی 4 رکعت فجر کی نماز پڑھے تو یہ شدید قسم کی گمراہی ہوگی, بلکہ بہت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کفر ہوگا کیونکہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم کلمہ جب بھی پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ کا قائل نہ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, اور اگر قائل تھا اس کے بعد پھر اس سے نکل گیا اور کہتا صاحب میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانوں گا محمد رسول اللہ کو نہیں مانوں گا تو وہ بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا. تو محمد رسول اللہ کہے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. لیکن اذان کو دیکھیے کہ وہ کس طرح مشروع کی گئی ہے کہ آخر میں ہم کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ پر اذان ختم, وہاں پر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا ہے. اب اگر کوئی مؤذن صاحب کہے کہ صاحب یہ آدھا کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے, چلو ہم پورا کلمہ اذان میں کہیں گے اور آخر میں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو مؤذن صاحب پر بہت سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے کہ یہ کہاں سے تم لے آئے اور کس طرح سے تم نے یہ غلطی کی. تو مؤذن نے کلمہ تو صحیح پڑھا ہے لیکن جس جگہ اس نے پورا کلمہ پڑھا ہے وہاں پڑھنا صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے اور وہ قابل ملامت ہے. تو اسی طریقے سے مردے کے ایصال ثواب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مسنون کی ہے وہ کیا ہے, مردے کے لیے دعائے خیر کرنا, بخشش کی دعا کرنا, نعمت کی دعا کرنا, اور دوسری چیز کیا ہے کہ مردے کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا, چاہے وہ صدقہ جاریہ ہو چاہے وقتی طور پر صدقہ ہو, اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا یہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے مشروع کیا ہے. لیکن کہیں بھی قرآن پڑھنا اور اس کو مردے کے لیے بخش دینا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کی ہے. ہم اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا عمل صالح ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہوتا ہے, لیکن وہاں پر پڑھنا چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے اس کا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا. جس طریقے سے کہ محمد رسول اللہ کہنا اذان کے آخر میں صحیح نہیں ہوگا جبکہ یہ کلمہ اسلام ہے اور اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. امام مہدی کے بارے میں بتائیں, کیا حدیث سے ان کا کوئی بیان ہے؟ امام مہدی کے بارے میں احادیث ہیں اور ثابت ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سخت فساد کے وقت وہ ظاہر ہوں گے خانہ کعبہ کے پاس، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور حجرِ اسود ہے اس کے درمیان ان سے بیعت لی جائے گی، اور اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ اسلامی حکومت قائم کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہاں سے نکل کر کے وہ ملک شام میں جائیں گے اور دمشق کو اپنا دارالحکومت بنائیں گے، اور اس وقت ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جبکہ دوسری طرف سے دجال پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تیار ہو کر کے ان سے لڑنے کے لیے موجود ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دیکھے گا تو گھبرائے گا اور بھاگے گا، اور وہ اس کا پیچھا کریں گے اور لد کے پاس جا کر کے اس کو قتل کریں گے، اور قتل بندوق سے نہیں کریں گے بلکہ تلوار یا بلکہ حربہ، چھوٹا نیزہ جس کو ہم بندوق کی سنگین کہہ سکتے ہیں، اس سے قتل کریں گے. لد کیا ہے؟ یہ ایک قریہ ہے جو کہ آج کل اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے پاس موجود ہے، اور وہی تل ابیب کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے، تو یہیں پر اس کو قتل کریں گے. تو امام مہدی کا آنا یہ برحق ہے، صحیح ہے، لیکن اتنی بات ہم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام مہدی کی جو حکومت ہوگی یا ان کا جو انتظام ہوگا وہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت اور انتظام سے کم درجے کا ہوگا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آسمان کی کوئی نعمت لا کر کے سارے لوگوں کو کھلا پلا دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے مرتبے اور درجے میں ان سے اعلیٰ اور افضل تھے، برتر تھے، اور ان کی حکومتیں ان کی حکومت کے مقابل میں زیادہ اہم تھیں. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک سوال یہ آیا کہ کیا رمضان میں قیام کرنے والے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو قیام مقرر کیا ہے قیام اللیل، یہی قیام اللیل پورے 12 مہینے کرنا مسنون ہے یا مستحب ہے، اور اسی قیام اللیل کو جب رمضان کے مہینے میں ادا کیا جائے تو اسے نماز تراویح کہتے ہیں. تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے جو قیام اللیل سے جداگانہ ہو، اور تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی تھی وہ 8 رکعت تھی، اور وتر کو ملا کر کے 11 رکعت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز قائم کرنے کا جو حکم دیا تھا اس کے بارے میں بھی یہ شرائط ہے کہ 11 رکعت کا انہوں نے حکم دیا تھا، اور دوسری روایتوں میں یہ شرائط ہے کہ حضرت عبید بن قاص اور تمیم داری یہ 11 رکعت پڑھاتے تھے، اور ایک اور روایت میں، یعنی دو روایتوں میں، ایک روایت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور ایک روایت میں ان کی نماز کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 رات قیام کیا ہے تو آخری رات اتنی دیر تک قیام کیا کہ سحری کا وقت ہو گیا اور لوگوں کو سحری سے فوت ہو جانے کا اندیشہ محسوس ہونے لگا. تو شروع رات سے، جبکہ آپ نے یہ نماز شروع کی تھی، اخیر رات تک کل نماز جو پڑھی وہ 8 رکعت تھی، یا معوتر 11 رکعت تھی، اور اس کے بعد اتنا وقت نہیں تھا کہ کسی قسم کا اور کوئی قیام کیا جا سکے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قیام اللیل یا تراویح ہوتی تھی اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ لوگ ڈنڈوں پر ٹیڑھ لگاتے تھے اور نماز اور سحری کے فوت ہونے کا اندیشہ محسوس کرنے لگتے تھے. تو جب 8 رکعت میں ساری رات گزر جاتی تھی تو ظاہر بات ہے کہ تراویح کی اس نماز کے علاوہ ان کو کسی اور قسم کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اس لیے تراویح جو ہے یہی قیام اللیل ہے، اور تنہا یہی پوری رات کی نماز کے عوض میں کافی ہے. اگر کوئی انسان تھوڑے سے وقت میں قیام اللیل کر لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کے کسی وقت میں اس کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے اور وہ چاہتا کہ نماز پڑھے، تو بطور نفلی نماز کے وہ پڑھ سکتا ہے. نفل نماز پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اصل میں اس مسئلے کی صحیح صورت ہے. ہم لوگوں نے اس میں اتنی قسمیں پیدا کر لی ہیں اور اس طرح سے خرابی اور بگاڑ پیدا کر لیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح رابطہ تھا اسی طرف پلٹ جایا جائے اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. ایک مسلمان بہن کے گھر میں ایک غیر مسلم بہن رہ سکتی ہیں، کیونکہ ایک اسلام قبول کیا ہے اور دوسری غیر مسلم ہے، مگر دونوں بہنیں ہیں. بہرحال اس طرح رہنے میں کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جو غیر مسلم ہے وہ مسلمان سے متاثر ہو، ایسا نہ ہو کہ جو مسلمان ہے اس پر اپنا اثر ڈال کر کے اس کو غلط راستے پر لگا سکے، اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے رہ سکتے ہیں. کیا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ اس میں وضو کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ بسم اللہ کے تعلق سے لوگوں میں اختلاف ہے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں چونکہ جتنی روایات آئی ہیں ان پر کلام ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو شرط نہیں قرار دیا ہے بلکہ اس کو سنت یا مستحب قرار دیا ہے. اس صورت میں اگر وضو کیا جائے تو درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو شرط مانے تو ایسی صورت میں باتھ روم سے نکل کر کے بسم اللہ کر لینا ضروری ہوگا. مکہ شریف سے کچھ لوگ زمزم کے پانی سے کفن دھو کر لاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے اس بارے میں بتائیں. اس سلسلے میں ایک سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش کرے گا جو کہ توحید پر قائم ہوں، اس کے طریق پر قائم ہوں. اگر توحید نہیں ہے تو ایسی صورت میں زمزم کے پانی سے دھلنے میں کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، اور اگر توحید ہے موجود تو ایسا انسان زمزم کے پانی سے دھلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا. اس سلسلے میں ایک واقعہ میں نے سنا ہے، خود تو اپنے کان سے یا اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، کہ ایک مولانا عبداللہ تھے لکھنؤ کے، اور وہ مکے میں ایک عرصے تک موجود رہے، اور ابتدائی سعودی حکومت کے دور میں وہ وہاں پر تقریر وغیرہ بھی کرتے تھے. تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کفن لا کر کے دھلتے ہو تاکہ اس میں لپیٹ کر کے دفن کر دیے جاؤ تو بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اس بات کا تم کو یقین کر لینا چاہیے کہ اگر تم نے توحید نہیں اختیار کی تو زمزم کے نیچے دفن کر دیا تب بھی بخشے نہیں جاؤ گے. تو یہ بات بڑی معقول قسم کی انہوں نے کہی کہ اگر زمزم کے نیچے بھی دفن کر دیے جاؤ لیکن توحید نہیں اختیار کی ہے تو بخشے نہیں جاؤ گے. تو بخشنے کا جو تعلق ہے وہ اصل میں کفن کے پانی سے نہیں ہے یا زمزم کے پانی سے نہیں ہے، انسان کے عقیدے اور ایمان سے ہے. اس لیے یہ خرافات کا رخ کر رہے ہیں. شیخ سوال یہ ہے کہ عورتیں رمضان میں روزے پورے رکھنے اور حج اور عمرہ کے لیے ماہواری روکنے کی گولیاں کھاتی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا کچھ گناہ تو نہیں؟ جہاں تک مسئلے پر غور کیا گیا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بس اپنی صحت اور ضرورت کا لحاظ رکھنا چاہیے. میں آپ سب بہنوں کا اور محترم معزز مہمان فضیلت الشیخ حفیظ الرحمان بارکوئی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور بہنوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.